Elég egyetlen merénylő. Egy hős, egy őrült, vagy egy zseni, aki képes megváltoztatni a történelmet. If this bomb could be carried in an airplane, I could do the job. It is on my fear for which I am prepared to die. Viasat History, egy új csatorna hamarosan.